घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आगण राजा, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आगण राजा, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना, ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना, भोले शंकर जी को ले आना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। लक्ष्मी जी आना, गौरी जी आना, लक्ष्मी जी आना, गौरी जी आना, सरस्वती मैया को ले आना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। विघ्न को हरना मंगल करना, विघ्न को हरना मंगल करना, कारज शुभ कर जाना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आगण राजा, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आगण राजा, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusdevotional.